है धन्य आज का उत्तम दिन, शुभ दर्शन हमने पाए हैं। माता समेत पांचों पांडव हो अतिथि हमारे आए हैं। वह गौरव आज मिला जिसके मुद्दत से हम अभिलाषी थे, महाराज पांडु के आगे से लालायित नगर निवासी थे। राजकुमारों आपके दर्शन कर साहलाद, प्रजा पूज्य नृप पांडु की आज आ गई याद। भगवान उन्हें सुंदर गति देवे, राजा धर्माचारी थे, अपने संपूर्ण प्रजाजन के सच्चे जी से हितकारी थे। दिग्विजय विश्व भर में करके जो धन अनंत वे लाए थे, उस धन से लोगों के हित के कितने ही कार्य चलाए थे। उद्यम में जो कि देशवासी दिन प्रतिदिन चढ़ते जाते हैं, विद्याओं और कलाओं की उन्नति में बढ़ते जाते हैं। वाणिज्य नगर में अच्छा है, खेती अच्छी है, गांवों में खुशहाली दिख रही है, जो कुछ दिन से दसों दिशाओं में। यह उसे दिग्विजय के धन से बरकत लोगों में आई है, दिन दूनी शान बढ़ रही है, जो बात है आज सवाई है। केवल इतना ही नहीं, उनका कीर्ति बखान, शासन के भी कार्य में थे वे नृपति महान। उनके स्वराज्य में निर्बल को बलवान न भय दिखलाता था, धनवान चूर हो धन मद में निर्धन को नहीं सताता था। दुर्जन के हाथों से सजन संत्रस्त कहीं यदि होता था, तब राज दंड होकर प्रचंड क्षण भर में संकट खोता था। उनके विचार प्रति सभी जगह करते थे उचित विचार सदा, छोटे या बड़े न्याय अपना पाते थे सब एक सार सदा। यद्यपि विसारी जनता के संतति समान शुभकारी थे, लेकिन गरीब गुरुवाओं के सबसे ज्यादा उपकारी थे। इस राम राज का शुभ वर्णन पाते हैं इस रामायण में, वह राम राज आंखों देखा महाराज पांडु के शासन में। उन्हीं भूप की आप हैं सुखदायक संतान, सर आंखों पर आइए रहिए हो मेहमान। पुरवालों के इस स्वागत का उत्तर देकर मृदु शब्दों में, पांडव जाति के पुरोचन के उन नूतन निर्मित भवनों में, उस नई जगह पर एक दिवस संध्या प्रदीप्त हो जाने पर, अपने पांचों पुत्रों समेत भोजन से छुट्टी पाने पर। पुरवालों ने निज स्वागत में जो वचन कहे थे मन भाए, वह वचन याद कर कुंती के नैनों में अश्रु उमड़ आए। यह देख युधिष्ठिर ने पूछा, माता जी चित्त विकल क्यों है, निष्कारण ही युग नयनों में छल का, यह दुख का जल क्यों है। आंचल द्वारा पोछ कर आँखों में का नीर, बोले कुंती इस तरह विमल वचन गंभीर, बेटे प्राणों की पीड़ा से यह आंखें नहीं रुहासू है, तुम समझे हो जिनको दुख के बे आंसू सुख के आंसू है। लोगों ने प्रातः काल आज स्वामी का गुण जो गाया है, इस समय याद से उनकी जी शीतल गदगद हो आया है। मैंने यह समझा था स्वामी संबंध सदा को तोड़ गए, संसार ने उनको छोड़ दिया, संसार को वे भी छोड़ गए। लेकिन यह मेरा भ्रम ही था, वे अब भी यहाँ उपस्थित हैं, पहले से भी ज्यादा अपनी जनता में आज प्रतिष्ठित हैं। पहले तो एक जगह पर ही रह करके था शासन उनका, पर आज राज्य की जनता में घर घर है सिंहासन उनका। यह सच है प्रजा वृंद उनका प्रत्यक्ष न दर्शन करते हैं, पर हृदय देश में लोगों के अब भी वे नित्य विचरते हैं। मर कर भी आज अमर है वे, जब अमर है गुण कीर्तन उनका, है अमर विश्व की वाणी में वंदन और अभिनंदन उनका। उनके आदर्श कर्म हमको जग में एक मार्ग दिखाते हैं, जो प्राणी पर हित करते हैं वे लोकप्रिय हो जाते हैं। जीवन में या मरण में करना कभी कुकार्य, श्रेष्ठ उसी को मानते आर्य देश के आर्य। इस नाशवान जग में सबका जीवन नश्वर कहलाता है, केवल करने का ही वर्णन जैसा भी हो रह जाता है। धन्य उसी नर का जीवन जिससे रक्षित मर्याद रहे, अपना ना रहे लेकिन फिर भी लोगों में अपनी याद रहे। तुम सभी भाइयों को अपना जीवन इस भांति बनाना है, अपने स्वर्गीय पिताजी का आदर्श सदैव निभाना है। राजा होकर जो राज करो वह राज प्रजा को प्यारा है, जिससे कि पिता के ही समान जग में गुणगान तुम्हारा हो।